sebuah kehormatan mengawalmu pahlawan untuk selalu berjuang mewujudkan harapan. Percaya kita akan rayakan kawan demi satu nama. Mewujudkan harapan, percaya.